وحده والسلام على من يؤمن بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم فساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي الرواية قال: هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. دوزانغو وإسلام وزيوانغو بعد يكون حين المنزمه سبحانه وتعالى ناكم صليا أنتم ميتوا كتنزفيتوا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لآل ذاك نصحب ذاك نبينا كتمية فرسهي كتنبهشا أو كتنبشانا نو إسلام يوية قضايا تفوتي ambazo zimetokea baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hapa duniani. Sote tufahamu ya kwamba Uislamu wa sawa ni ule aliyokuja nao Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Uislamu wa sawa ni ule ambao walikuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale ambao walifuatia hao kwa wema. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyashabainisha haya katika Qur'an aliposema katika sura An-Nisa: na yule ambaye atamwasi mtume baada ya kuwa ishembainikia kuja na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, basi tutamgeuza kule alikoelekea na masiri yake itakuwa ni moto wa jahannam, na ni marejeo mabaya kabisa hiyo jahannam. Na kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuzungumzia hali ya umma au umati zilizopita ili kukariri mabda ya umma huu, akazungumza hali ya Mayahudi kwamba wao walitawanyika au walitofautiana na kufikia makote 71, na hali kadhalika manasara walifikia makote 72, na umma wa Muhammad utagawanyika mpaka kufikia makote 73. Umma Muhammad alayhi salatu wassalam ambao ndio huu tuko nao, baadhi ya ahli ilmu wanakuambia kwamba ni ummatul ijaba, yani kuna ummatul da'wa ambao ni makufari na mushrikini na mahoja ukubali Uislamu. Makafiri wao ni umma wa Muhammad, lakini ummatul da'wa. Na kuna ummatul ijaba ambao ni sisi ambao tumesema kwamba tumeamini billah, tumemwamini Mwenyezi Mungu na kushuhudia. Kwa hiyo umma huu utagawanyika mpaka kufikia makote 73. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akauliza masahaba baada ya kusema kwamba yote haya makote yatakwenda motoni, itabaki kote moja. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: ni kina nani hao? Hilo kundi moja ni kundi gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya riwaya na hadithi imekuja akasema ni jamaa. Ikafasiri riwaya nyingine iliyosema kwamba ni wale ambao watakuwa na msimamo ambao niko nao mimi hii leo na masahaba zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amelikabazi hiyo fahamu kwamba Uislamu ule ambao utakuwa umekubalika mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu ambao utashikamana na mafundisho ya Bwana Mtume na masahaba wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umma wa Uislamu vile umegawanyika katika hayo mapote aliyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umma umegawanyika. Na tunapozungumza kadhia hizi za kutaka labda kuweka sawa Uislamu, hatutaki kuzipanua zile farqa. Tunachotaka ni kwamba watu warudi katika jadda, katika mstari wa sawa sawa, kwa sababu tayari kugawanyika kupo na sisi tunashuhudia. Kwa hiyo tunataka watu warudi katika ule mstari wa sawa sawa, na ule mstari wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyosema, humma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa katika msimamo ambao mimi niko katika msimamo huu na masahaba zangu. Sasa cha kukariri tu ni kwamba msimamo wa sawa sawa ambao ndio msimamo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ni msimamo wa Ahli Sunna wal Jamaa. Msimamo wa Ahli Sunna wal Jamaa kwa maana aqidatan wa manhajan, njia na itikadi, ni msimamo wa Ahli Sunna wal Jamaa peke yake. Atakayetoka nje ya mstari huu atakuwa ametoka nje ya mstari wa sawa sawa. Na kadhia iliyoko hapa si kwamba kadhia kwamba waache na msimamo wao na sisi na msimamo wetu. Kadhia iliyokuwepo hapa ni an-nar wal janna au al-janna wal nar, ni kadhia ya pepo na moto. Kwa sababu kundi ambalo ni kundi la Mtume ni kundi moja, ni kundi ambalo litasimama katika msimamo wake Mtume na msimamo wa masahaba zake. Kinyume na kundi hili ni motoni, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si kwa maneno yangu mimi wala kwa madai ya mtu mwingine. Kwa hiyo kadhia tunayozungumza hivi sasa ni kadhia imma aljanna wa imma nar. Kwa hiyo ni kadhia atakana Muislamu aipe umuhimu na kila siku afanye tafitishi na bahthi juu ya msimamo aliyokuwa nao. Je, ndio ule msimamo wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Na je, ndio msimamo waliofahamu masahaba wa Mtume radhiallahu ta'ala alaihim ajma'in? Kinyume cha hivyo atakuwa huyu yuko katika khatara kubwa. Firaki zimedhihiri, kuna za sasa na zamani, na kuna sababu ya kudhihiri firaki hizi. Sasa mimi katika siku ya leo insha Allah nimeombwa au nimeitikiwa na baadhi ya ndugu zangu katika imani nizungumzie juu ya wimbi la itikadi ya Kishia na namna masunni walivyokuwa wanayumbishwa na hatimaye wengine kuachana na msimamo wa sawa sawa kuingia katika Ushia. Kwa sababu tunafahamu kwamba kuna waandishi wanaandika, wengine ni maudhari wa kuandika na kusema urongo, mafundi wa kudanganya, kiasi ambacho mtu akisoma kutokana ile falsafa iliyoandikwa pale, basi anaweza akahurika akaacha msimamo wake sahihi akienda katika msimamo usio sahihi. Wewe tunazungumza kwamba kadhia ni kadhia janna na nar. Kwa hiyo kwa ile masuala kwamba yeye ni anapenda feri pingine, akaona kwamba labda feri iko huku, akaachana na msimamo wa sawa sawa. Sababu Ahlu Sunna wal Jamaa au Uislamu kwa ujumla, kila mmoja anataka kusalimika na moto aende katika pepo. Kwa hiyo kwa ile kupenda feri anaweza akadanganywa akafuata kitu ambacho si feri, lakini pingine ni kwa uchache wa elimu aliyokuwa nayo, au pingine huyu anayezungumza ni mpenzi zaidi kwake yeye na ni mfasaha wa kujieleza. Ziko sababu nyingi za kuwatoa watu katika msimamo wa sawa sawa. Wengine ni shubuhati zimewakaa katika nafsi zao kutokana na zaidi iliyoingia katika nafsi zao, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaalia kwamba wale ambao wanafuata shubuhati kama alivyoeleza katika Qur'an, katika nyoyo zao kuna zaidi, kama ilivyokuja katika sura tu Ala Imran, Mwenyezi Mungu anasema huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili wa la ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا Mwenyezi Mungu amejalia kwamba ama wale ambao unna katika nyoyo zao zaid kumili kuwatahaku tayari wenyewe washapenda batil, wanatafuta shubuhati na kuzifuata shubuhati. Mtu tayari moyo wake umekaa kombo, umekaa umekosa moyo wake, hautaki haki. Katika kule kukaa kombo kwake na kupinda kwake, anatafuta hujja na dalili za kumuunga mkono juu ya batili yake. Wako watu sampuli ya mnaina ndio wengi. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitna wa ibtigha' at-ta'wil. Kwa hiyo kirudi katika maudhui yetu, mimi maudhui leo naipa jina ya kwamba ni tahadhari juu ya khatari ya ushia. Kwa mtu tahadhari juu ya khatari ya ushia, na kuna bunud ambazo nimeziandaa, yani madondoo yale ambayo nimeandaa kwa ufupi tu, tazungumza katika kukariri mada ya ahli sunna wal jamaa katika masala ya aqida, kisha kutoa tahadhari tu ndogo na challenge kidogo. Nitatoa kitu kama challenge kidogo kwa waliokuwepo na ambao hawatokuwepo, kingine itawasaidia challenge hii katika kutafakari vizuri. Jambo la kwanza, yampasa Muislamu kujua kwanza misingi thabiti ya itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa juu ya ukhalifa, sababu katika kadhia ambazo zinaletewa shubuhati nyingi ni kadhia ya ukhalifa na hujja ya kuwapenda Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hii ni ala hisabi bughdi ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo Muislamu kama Ahli Sunna wal Jamaa hakikana kwanza ajue misingi thabiti ya itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa juu ya masala ya ukhalifa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alizungumza nini juu ya swala hili, na aliwaacha vipi Waislamu baada ya kuondoka kwake. Vile vile kujua msimamo khalis wa Ahli Sunna wal Jamaa juu ya masahaba, kuanzia uadilifu wao, daraja zao, na pia kujua kwamba wao ni wanadamu. Hili linafaa pia vile vile Muislamu Ahli Sunna wal Jamaa au Muislamu kufahamu kwamba ni nani sahaba na ana manzila gani sahaba mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mbele yetu sisi Waislamu. Na vile vile kufahamu kwamba wao walikuwa si malaika, wao walikuwa ni wanadamu. Haya nitazungumza kidogo kwa sababu ndio kama itakuwa ndio mehwa ya maudhui yetu, masala ya masahaba, kwa sababu mambo mengi yanayozungumza mashia utakuta madkhali kuu ni kwenye masahaba. Kwanza ni kuwatuhumu masahaba, kuwatuhumu na kuwatusi na kuwatoa nje ya Uislamu, alafu ni kutafuta kitu kingine katika kusalia. Sasa hayo mingine yanakuja tu, lakini lengo kuu kabisa ni kuwatoa hawa mabwana saadati al-kurama, kuwatoa katika jahada na kuwatoa katika Uislamu. Kwa madai ambayo tutayaona huko mbeleni, kwamba kwa madai gani unaweza kufikia katika suala hilo. Vile vile yafaa kujua pia kwamba makosa yote ambayo wamepewa masahaba au wanalaumiwa kwa makosa hayo masahaba, ima itakuwa ni urongo ambao wamezuliwa, mfano kama katika tukio la karatasi, au mfano mwingine ni saria ya Usama bin Zaid, au katika tukio kama la sulhu ya Hudaybia. Na nitazungumza kidogo katika swala la sulhu ya Hudaybia. Na vile vile una mambo mengine utakuta yanayozungumzwa kuhusu masahaba, labda ni ijtihada ya masahaba, na ni katika masala ambayo au katika mambo ambayo yasuru fiha al-ijtihad, inakuwa ni jaiz, ni halali muislamu kujitahidi ndani yake muda wa kuwa amefikia daraja ya ijtihad. Au vile vile utakuta labda ni vijikosa vidogo tu, lakini vimekunja vikosa vile vikawa ni kama ni baharun khadam. Au vile vile ni masingizio ya kihistoria. Yote haya nitaangusia kidogo kidogo, nitachukua baadhi ya dondoo mbili tatu nitazigusia tu kutokana na wakati tuliokuwa nao, ni kwamba ni baina al-maghribi wal isha. Kuhusiana swala la fahamu, kwanza kuhusiana na tukio la ukhalifa, la Shia wanayokariri kwenye vitabu vyao, yani nikisema na Shia ni kwamba nakusudia wale wanaoita kwamba ni maraji'u wao, marji katika umma wa Shia, au yale ambao wanayaandika Washia wa kuathirika, kwa sababu kuna Washia wenyewe kwa maana ya kalima kwamba yeye ni Mshia umma wa aba wa maulida wa madhhaba wa itiqadi, kwamba yeye ni Mshia baada mama kuzaliwa kiitikadi na kimadhhab, yeye mwenyewe ni Mshia asili yake na ni msomi wa Kishia. Kuna yale waliozungumza wao kwenye vitabu vyao, ima moja ni wa zamani au wa sasa, na kuna wale waathirika ambao wameathiriwa na Washia ambao ni asili katika Ushia. Mfano katika Washia ambao ni wale wenyewe vindaki ndaki, kama Waswahili wengine wanavyosema, ni wale kama vile Sharafuddin al-Musawi, min haythu la sharafa lahu wala din. Mtu kama huyo ni mzaliwa wa Ushia na vile vile ni marji'i ya Ushia, na ameandika vingi katika vitabu vya Kishia, na wengi wameathirika kupitia vitabu vyake. Miongoni mwa vitabu vyake, kitabu maarufu kinatembea huko katika maktaba za Kishia kikose gani, kitabu kama Al-Muraja'a au Abu Huraira au Al-Fiqh ala Madhhab al-Khamsa, na vinginevyo katika vitabu vyake alivyokuwa navyo. Wengine ni kama Al-Murtadha al-Askari, ni kitabu Maalim fi al-Madrasatayn, Maalim al-Madrasatayn, na vinginevyo katika vitabu vyake. Wengine kama kina Sabaa Sabaa na vinginevyo, wengine kashi faa na sefa na wengineo katika Mashia ambao ni wa asli. Na kuna wengine waathirika kama kina Tijani na wao Washia wa Mombasa, hawa ni waathirika. Sasa mimi nitataja baadhi ya vitabu na reference ya vitabu vyao katika kupitia wote kusema kwa ujumla, lakini nitaishiria baadhi ya rumuzi, sababu kama mnavyojua kwamba mimi ni mpita njia na siwezi nikatembea na maktaba mahali popote nitakapokuwa. Kwa vile ambavyo ilikuwa na matayasara, naweza nikaishiria kwa mahali fulani na mahali fulani, na kile ambacho nilikuwa niko nacho hadhi naweza nikawatolea nikawasomea kidogo. Katika kadhia za ikhilafa utakuta Mashia wanazungumza kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amemteua Ali bin Abi Talib kuwa ni khalifa wa umma huu baada yeye kuondoka hapa duniani. Watakapo istishhadi ya tukio la Ghadirhum, hadithi ambayo ni mulaffaq, yani ni mazungumzo au ni mambo ambayo yameungwaungwa nikafanya kuwa ni tukio moja, na hali ya kuwa utakuta labda ni hali tofauti tofauti. Mfano wanakupa aya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya wanakupa tukio lilivyo ni kwamba Mtume alipotoka Makka kipindi cha Hajjatul Wada kuelekea Madina, alipofika mahali fulani panapoitwa Ghadirhum, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa mujibu wanavyozungumza wao, na ukisikiliza kasidi zao Washia wa Mombasa na wengineo, utasikia wakisema maneno kama haya: Mtume alipofika Ghadirhum ikateremka aya ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbi, ee Mtume wa Mwenyezi Mungu, sasa fikiriza yale ambayo yameteremka kutoka kwa Mola wako, na ukiwa hukufanya hivyo basi utakuwa hukusikilizisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyodai, akalingana akawaita watu walioko nyuma wakimbie waje haraka, na walioko mbele wasimame warudi nyuma, na jua lilikuwa kali. Nazungumza ala hadi zamini. Mtume alipowakusanya mahali pamoja, akapanda akasimama juu ya mnyama wake, akamhimidi Mwenyezi Mungu, akamsifia Mwenyezi Mungu, kisha akazungumza lile aliloamrishwa na Mwenyezi Mungu katika wakati ule, nao nalo ni kumpa bai'a au kumtawalisha Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kule Mtume akamnyanyua mkono Sayyidina Ali akisema, yule ambaye mimi ni mpenzi wake au mimi ni mtawala wake, man kuntu maulahu fahadha Ali maulahu, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Pale ikateremka aya Mwenyezi Mungu akisema katika Qur'ani katika mwanzo wa sura Maida, katika aya za mwanzo aya hurimat alaykum almayta mbaku fikia alyawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dinan. Tume akazungumza habari hii, yani akasoma aya hii kuonyesha kwamba sasa dini imekamilika kwa kutambulishwa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Akasema bwana mmoja akamwambia, bwana hukuridhika kuwa utawala katika ukoo wenu, wewe mwenyewe binafsi ukawa imetosha mpaka umtafute ibni almi yako tena aje awe mtawala juu yetu? Sisi hatukubali swala hilo, na kama ni kweli basi Mwenyezi Mungu ateremshe adhabu juu yetu. Basi inasemekana ikateremka adhabu juu ya yule bwana, akapigwa kwa mawe, akafa pale pale mbele ya watu, na Mwenyezi Mungu akateremsha aya sa'ala sa'ilun bi'adhabin alim. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin wa lilkafirin laysa lahu dafi' min Allah bil ma'arij. Kwamba Mwenyezi Mungu akateremsha aya kwamba ameomba mwenye kuomba kuomba adhabu yenye kuteremka yenye kushuka kuwafikia wale ambao watakuwa wamemkadhibisha Mwenyezi Mungu, wale ambao watakuwa wamemkufuru Mwenyezi Mungu, na adhabu hiyo haiwezi kuzuiliwa. Eti Mwenyezi Mungu akateremsha aya hiyo pale katika tukio hili, na kwa mamsikizo ikawa Sayyidina Ali radhiallahu ta'ala anhu khalifa, na baada ya muda Mtume akawa amefariki dunia. Sasa hiki kisa ukiangalia ni munafaka, huwezi kukipata kwenye kitabu chochote katika vitabu vya historia isipokuwa kwa waandishi hawa ambao ni afakuna kadhabun. Kwa sababu gani? Sasa tunafahamu ya kwamba Qur'an aya iliyokuja ya Rasul balligh ma unzila ilayka haikuteremka katika mawqi hii kwanza. Hili jambo la kwanza, aya hii haikuteremka katika sehemu hii. Aya hii imeteremka Madina, na zina sababu za kinuzuli. Ukirejea kwenye vitabu vya tafsiri utalikuta swala hili. Sa'ala sa'ilun haikuteremka hapa, ni aya ya Makka. Yaani ahadi ya Makka, si ahadi ya Madina, kwa sababu aya zote ambazo zimeteremka baada ya hijra ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zinaitwa madaniyya. Na aya hii ni makkiyya. Sa'ala sa'ilun katika aya za mwanzo kabisa za Qur'an. Na aya iliyokuja al-yawma akmaltu lakum dinakum imeteremka siku ya Arafa, katika viwanja vya Arafa, katika asri siku ya Ijumaa. Haikuteremka mahala hapa. Bali kadhia hii ina kisa. Kisa chake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma baadhi ya masahaba akiwemo Ali bin Abi Talib kwenda Yemen. Mtume akaenda hajjatul wadaa, akirudi ndio Ali bin Abi Talib na wenzake ndio wanarudi kutoka Yemen. Akamuuliza mmoja katika masahaba zake, vipi umemwonaje jamaa yako? Yaani akimuulizia kuhusu Ali, vipi ulitangamana naye katika msafara wenu? Yule bwana akaanza kama kutoa lawama kwamba Ali bin Abi Talib alifanya hivi hivi. Mtume akakasirika kwa sababu swala hili. Akatoa hadithi hii, mankuntu maula, si kwamba aliwasimamisha watu njooni, kuna hata sala hani urongo tu watu wanayoongeza katika vitabu. Na kama ni kweli, basi watu waeleze ni kitabu gani, ni mahala gani. Si masala ya kutumia awafiki za watu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno haya, mankuntu maulahu fahadha Ali maula. Na neno maula katika lugha ya Kiarabu haina maana moja iliyokusudiwa kama wao wanavyokusudia. Ni kitu ambacho au neno ambalo lina zaidi ya maana 17. Kwa hiyo huwezi ukafanya istidlali na kitu ambacho tayari itakuwa si qat'i ad-dalala. Si qat'i ad-dalala. Kwa maana ya kwamba huwezi ukafanya kwamba ni dalili ya kukata juu ya kitu fulani na hali ya kuwa kuna ihtimali. وإذا تطرق في الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فهو هذا التكيو كان لنا فنجانا كتاب اليوم مما نقول كتاب نهج البلاغة. نهج البلاغة نكتب كتاب ذلك الشيء عن باب التلميذ. نهج البلاغة نكتب كتاب ذلك الشيء عن باب التلميذ. هذا كتاب ستكتجمي أهل السنة والجماعة. Sitegemeo kabisa, kwa sababu maelezo au muktasar wa kitabu hiki inasemekana kwamba hizi ni khutba za Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa akitoa khutba na vile vile alikuwa akipeleka rasail kwa baadhi ya ulati na muluki na baadhi ya ashkhas, kwamba alikuwa akiwaandikia barua au mara nyingine akihutubu, basi maneno ambayo alikuwa akiyahutubu na barua ambazo alikuwa akizipeleka zimedhibitiwa humu. Lakini tunasema si kitabu tegemezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwandishi wa kitabu hiki alikuja katika karne ya 3 au ya 4, huyu bwana ni Sharifu Ridha, mshia huyu ni mshia wa kuzaliwa umma wa aba wa madhhaba wa i'tiqada wa madhhaja, ni mshia damu ndio aliendea kitabiki. Amekuja baada ya miaka 300 kufariki Imam Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, na hakuna isnadi sahihi kwamba eti habari hizi yeye alizichukua kutoka kwa fulani thiqa fulani thiqa fulani thiqa fulani mpaka kwa Ali bin Abi Talib. Hana isnadi ya sampuli hii. Na Ibn Mubarak utambia na kina Ibn Sirin kwamba al-isnadu min al-din wa laula al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a. Isnadi kwa kujua kwamba habari hii wewe umeitoa wapi, ehe, kutoka kwa nani, na huyo nani yukoje, yuko vipi, hali yake ni mrongo ni mkweli. Kujua hali hii ni katika dini, na lau kwamba si hali hii, basi kila mmoja angejisemea tu Mtume kasema kadha wapi. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye alitupa mastari hii, msingi huu, akatuambia ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fiqtirani kuja fatathabbatu. Ili ambao wameamini ikiwajilia ni nyinyi habari kutoka kwa fasiki yoyote, habari yoyote kutoka kwa mtu fasiki yoyote, yani kuna ihtimali kwamba yeye ni fasiki, basi fanyeni bayyana, takeni kujua kwamba habari hii umeitoa kwa nani, kutoka kwa nani, kutoka kwa nani. Kwa sababu gani? Mkilipuuzia jambo hili, msije mkawa mtawaadhibu ndugu zenu katika imani kwa sababu habari za urongo zilizoletwa. Sasa huyu tunataka kumuuliza, habari hizi wewe umezitoa wapi? Wewe umekuja karne ya 4, tujalie ni karne ya 3. Ali bin Abi Talib yashafariki miaka 300 iliyopita. Habari hizi nakwambia nani kwamba aliyezisema ni Ali bin Abi Talib? Mbona hakuna isnadi? Kwa hiyo sitegemezi kwa mashia ni tegemezi. Na ukisikia mambo mengi utasikia na bil balagha imeeleza. Sasa kuna maneno ambayo yametajwa na mshia, lakini sisi tunasema kwamba bifika na dinu bima fiki. Kwa mdomo wako tutakulipa yale uliyokuwa nayo wewe mwenyewe. Kitabu chenu na ni fimbo yenu, basi tutakutandika kwa fimbo yako. Anasemaje katika kitabu hiki, katika sahifa ya mwanake kin kitabu mjaladi mmoja na juzuu 4. Sasa katika sahifa ya 220 anazungumzia Saidina Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Hapana, si sahifa 220, 320, 320. Anasema Murtadha al-Asqali kwamba wa min kitabin lahu alayhi salatu wassalam ila Muawiya, na miongoni mwa barua zake alayhi salatu wassalam Ali bin Abi Talib kwenda kwa Muawiya. Lakini anasema nagusia kidogo suala la khilafa, lakini nitatoka nitazungumzia masala ya uadilifu wa masahaba na hasa hasa tukio la Hudaybiya. Anasemaje? Anasema Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alipokuwa akimpelekea barua Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, alimwambia innahu bayani alqawm alladhina بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. بقى مش وبروة كتبوا ماليزيا تلاتس يقولي كانا كما كنا منين أنا شنقوانا نهاية بس ماليزيا سما ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من بني عثمان ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى فتجن ما بدا لك والسلام. قال يا مولانا فهم لغه العرب ومش فاهم كما نني مني نزغومز او مش فاهم كده هي من البلاغه صحيفه 320 هي ني chapa ya دار الكتب العلميه بيروت. انا سمعت كتب miongoni ma barua zake sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu kuna kwa muawiya alisema innahu bayani alqawm alladhina bayau aba bakr, anasema kwamba hapana vingine, katika mambo yalivyo wamenipa bai'a mimi, yani bai'a ya ukhalifa, kwamba mimi ni khalifa na wakanipa mkono na wakasema pamoja na mimi wale watu ambao wale ambao walimbai'a Abu Bakr na Umar na Uthman radhiallahu Allah ta'ala alayhim ajma'in, kwa yale ambao wao waliwapa bai'a juu ya sam'i wa ta'a. Falam yakun lishahidi an yakhta, aliyekuwa hadhiri hakuwa na tiari, wala lilghaib an yarud, wala aliyekuwa ghaib ambaye yuko mbali hakuwa na njia ya kupinga na kurudi swala hili. Kisha akasema innama shura lilmuhajirin wal ansar, shura inayokubalika ni ile ambayo ni shura ya muhajirin na ansar. Ufadini jitamu ala rajuli muhajiruna na ansar wakikusanyika juu ya bai'a ya mtu, wasammahu imaman, na wakamuita mtu huyo kama ni imamu, kana dhalika lillahi ridha, hilo linakuwa kwa Mwenyezi Mungu, Mungu anakuwa yuradhi juu ya swala hili, hili ni radhi ya Mwenyezi Mungu. Fa in kharaja min amrihim kharijun, iwapo atajitoa katika jambo lao hilo mwenye kujitoa, bifali imma kwa kutukana, kwa kutusi, au bid'ati, au kwa sababu ya bid'a aliyokuwa nayo, radduhu ila ma kharaja minhu, watamrudisha kwenye ile ambayo wametoka. Fa in ada, akikataa, maana katasimamishwa dalili kwa adilla hizi na hujaji hizi na barahini hizi, watajikana urudi katika msimamo wa sawa sawa. Fa in ada, iwapo watakataa, ataluhu, watampiga vita au watamuua, ala tibaihi ghaira sabili almu'minin, kwa kufuata kwake njia isiyokuwa njia ya waumini. Wa wallahu Allahu ma tawalla, na Mwenyezi Mungu atamtawalisha lile ambalo ameligeukia. Haya ni maneno yanayotoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifa wa kwanza wa Kishia kama wanavyodai, lakini miongoni mwa khalifa waongozi ahli sunna wal jamaa, naye ni khalifa wa nne. Anazungumza maneno haya sasa kwa sababu kitabu ni chao, na wanapodai kwamba Ali bin Abi Talib ndiye khalifa wa kweli wa kwanza ambaye ametawalishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni maasumu hasemi uongo na kitabu ni chao, sasa anakuambia hivi kwamba ile bai'a yake yeye ni sawa sawa na bai'a ya Abu Bakr na Uthman na Umar na Uthman, kwa sababu wale wale waliombai yeye ndio waliombai Abu Bakr na Umar na Uthman, ambao ni nani? Ni muhajirun na ansar, na mambo yao siku zote wao ni shura, na shura yao ndiyo shura ya kweli. Watakapokuwa wamekaa shura wakashauriana, mtu fulani ndiyo imamu, basi hilo ni radhi kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu yuko radhi nalo. Si tumefahamu haya maneno katika Nahjul Balagha sahifa ya 320? Sasa vipi maneno kama haya ya rajulun ma'sum Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, mnayapiga mateke, mnatafuta khutba tushakhshakia na kuifungua, angalia hapa Muawiya, angalia Ali bin Abi Talib, hamueleweki, hamueleweki, wallahi bin hamueleweki. Kwa hiyo hujja zilizo wazi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaacha masahaba kwa ishara tu, kwamba wenyewe wanajijua kwamba hapa ni nani baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni watu wamewapa tarbia kikweli kweli, wamekulia katika malezi ya Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu amemleta mtume kwa kazi kuu kubwa kabisa. Mwenyezi Mungu amemleta mtume katika Qur'an, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma. Mtume ameletwa ili azisome aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na awafanyie tazkiya, tazkiya ya nufus, awalee malezi ambayo yatakuwa yanaweza kutakasa zile nafsi zao. Kwa hiyo hivi ndivyo walivyolelewa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tarbia iliyo njema. Wakawa wenyewe wanajijua, kila mmoja ana daraja yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ishara zake akawa anawatanguliza baadhi ya watu katika baadhi ya mambo makubwa. Sisi sote tunajua baada ya shahada si uimamu, similar baada ya shahada, shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ni sala, na jambo la swala mtume alikuwa kimtanguliza Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fil hadar, mtume akiwa yuko mwenyewe akimwambia Abu Bakr, pita niitieni Abu Bakr, mwambieni Abu Bakr wafanishe watu. Abu Bakr, Aisha radhiallahu ta'ala anha, asema Abu Bakr yeye ulia sana, moyo wake ni laini. Mtume anamwambia mwite Abu Bakr awasalishe watu, mwambie Abu Bakr awasalishe watu. Wa yaba Allahu illa Aba Bakr. Jambo kubwa. Jambo nyingine ni suala la haji. Sasa tunajua kwamba kuna suala la haji ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Baadhi ya riwaya zinafanya kwamba haji ni nguzo ya tatu baada ya swala, ni nguzo ya nne baada ya zakat. Yaani shahada, sala, zaka, haji. Nguzo ya tano ni somo. Katika baadhi ya riwaya za hadithi imekuja namna hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haja ya mwaka wa tisa, haja kabla haja ya wada, alimtawalisha Abu Bakr kwamba yeye ndiye kiongozi, ndiye amiri wa kuongoza watu katika manasiki. Hii ni kuishiria nini? Hatusemi kwamba imekuja dalili ya wazi kwamba Mtume alimchagua Abu Bakr, lakini wao wenyewe waliona ile mambo ambayo ni yanawahusu Waislamu wote, ni nani alikuwa yuko mbele. Na ukisoma katika hadithi au katika sira utasikia kwamba dakhala الرسول صلى الله عليه وسلم وماه أبو بكر وعمر خرج وماه أبو بكر وعمر جلس هم أبو بكر وعمر كلا محل أبو بكر وعمر ثم ينمتم صلى الله عليه وآله وسلم حتى تلك الهجرة كون يشكم ينمتم صلى الله عليه وسلم لكوة أم ينا إلى هذه يكون بعد يكون فنان يكون بعد يكون هتسمي كما قلنا دليل زواج لكن إشارة إلى قوة من هي نعلي بن أبي طالب يمنى كتب بيع بلي بلي كتب وقت وعمر كتب وقت وعثمان. Kwa hiyo ikawa Ali ibn Abi Talib anayo hujja ya kumweleza nani Muawiya kwamba huu khalifa nilikuwa nao mimi ni khalifa wa haki, haufai kufanywa shaka ndani yake, pamoja na kwamba Muawiya alikuwa hana shaka na ukhalifa wake, lakini huu khalifa nilikuwa nao ni kama ukhalifa wa Abu Bakr na Umar na Uthman. Haya maneno katika Nahjul Balagha, rejeni vizuri kwenye vitabu na mtakwenda kuyakuta. Sitaki kufanya tawassul katika masala ya khilafa kwa sababu sikupenda ilikuwa niingie sana, nilikuwa nataka nigusie tu kwa ufupi. Tayeb, swala la pili ambalo nilizungumza ni kuhusiana na sahaba na uadilifu wao. Sote sisi tufahamu ya kwamba masahaba wamepewa uadilifu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, إما وكصرح بعض آية أو وإشارة بعض آية لكم تيسفوت من يزمه سبحانه وتعالى بعض ما تكيو فسباب فانتك تفهم وقابل نفسهم ذو الهيف هاتون مانا يا عثمة عثمة مانا يأتي منك كين وكتين دا مكوسة هفاني ذنب منك. Ahli sunna wal jamaa katika itikadi sahihi na ndivyo ilivyothibiti katika Qur'an na hadithi kwamba hakuna yeyote maasumu isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas. Kuisma kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na manabii wengineo. Ama katika umma Muhammad hakuna yeyote maasumu isipokuwa anapatia na kukosea. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaadilisha masahaba, mfano katika aya zilizokuja katika sura ya Hudaybia kama mtakavyozungumza, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Mungu amewaridhia waumini, nao ni wale waliohudhuria katika sura ya Hudaybia. Itaeleza hii aya ndakapokuwa ninazungumzia tukio la Hudaybia. Na vile vile aya nyingine ambazo zimekuja kama katika surati al-Anfal, na vile vile katika surati Maida, katika surati Tauba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa akiwazungumzia masahaba alisema katika suratul Anfal au surati Tauba, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. من قول ما آيات هذا الشريعة قم بها مطلعنا مواليف هي آية اليوم قد سورة التوبة آية شرنا به من يسمه سبحانه وتعالى وطبيع ولي أباه وميامين أن يؤمن أمتون صلى الله عليه وسلم من يسمه لم تنواك نوكهام كما جنا أمتون قبورة كما تقول مدينة ونجل كان مصحابة أمامه ومقول أمتون صلى الله عليه وسلم kutoka Maka kwenda Madina, kwa idadi yao na majina yao yanahifadhiwa. tena wakapigania dini ya Mwenyezi Mungu kwa mali zao na nafsi zao. Mwenyezi Mungu anasema hawa wana daraja kubwa kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Daraja yao si ndogo, si watu wa kuwatezea. Ni watu wana daraja nzito mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hao ndio waliofuzu. Wamefaulu. Yaani wahi kabisa Mwenyezi Mungu akamwambia hawa washafaulu, jawazul qantara, wamevuka lile daraja. Wameshaingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wamefuzu kwa matendo yao haya. Kisha Mwenyezi Mungu asema tena, anawapa bishara wao Mola wao kwa rahma itokayo kwake, na vile vile kwa ridwani radhi za Mwenyezi Mungu, na pepo ambazo zinapita chini yake, mabustani ambayo yanapita chini yake, mito watakaa humo milele. Na kisha Mwenyezi Mungu mbele zake kuna ujira wa mziki mkubwa. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na vile vile katika sura Anfal Mwenyezi Mungu amewataja hawa kwa wema, kisha akasema ulaika humul mu'minuna haqqan, hawa ndio waumini wa kweli kabisa. Hawa ndio waliofanya sifa hizo, wameamini kumwamini Mwenyezi Mungu, wakafanya hijra pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakaipigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakawanusuru wale ambao walikuwa kwa Madina, wakawanusuru wenzao. Wanasaru hawa walizina hawa wanasaru, hawa ni ansari wa Madina. Sasa wakawanusuru wale wenzao waliotoka Makka kuja Madina. Mwenyezi Mungu atambia hao ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa kweli kabisa. Adala kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu ashawapa uadilifu. Sasa je, muadilifu anakosea au hakosei? Tukisema fulani bana mashaallah ni mtu muadilifu, je, tukisema mtu muadilifu ina maana kwamba hawezi kukosea? Na Qur'ani katika surati Al-Imran Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotutajia sifa za wacha Mungu atambia wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, kimbilieni, fanyeni haraka kuikimbilia pepo ambayo upana wake, mapana yake ni kama vile mapana ya mbingu na ardhi. Pepo ambayo imeandaliwa special kwa ajili ya wacha Mungu. Wacha Mungu gani? Ni wale ambao walizina yunfikuna amwalahum fi sarra wal dharra wal kadhimin al ghayb wal afin 'ala al nas wallahu yuhibbu al muhsinin. Kisha akasema walizina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لو ني وني ambao watakapokuwa wamekosea wakafanya fahisha utafu, fahisha inaashiria kwamba ni kabila kumi na kabari, dhambi kubwa kama zina, kama kuua, naweza ikatokea kama hiyo. Mcha Mungu itakapokuwa imemtokelea kwamba amefanya fahisha, kwa Mwenyezi Mungu ameita zina kwamba ni fahisha, انه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا, vile vile akafanya kwamba ni watu fahisha katika Qur'an, kama ilivyokuja katika sura Luq, katika kadhia ya Luq, katika sura mathalan sura An-Naml, Luq aliposema kuambia jamaa zake atatuna lifahisha, kwa maana kwamba ni wao. Vile vile fahisha inakuja mtu kumwoa mke aliyeolewa na babake, wala tankihu ma nasaha abaukum min an-nisa إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Mwenyezi Mungu akaita fahisha, kwa ni dhambi kabila min al-kaba'ir. Kwa Mwenyezi Mungu asema walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, na wale ambao wanapokuwa wanapofanya fahisha, madhambi, uchafu, au wakazidhulumu nafsi zao, basi Mwenyezi Mungu asema istaghfaru فظلموا انفسهم ذكروا الله ولم يكمكم من يذنبه فاستغفروا لذنوبهم وكم تكم سماه من يذنبه يعني ما كسوا اللي يفعل ولم ومن يفعل ومن يغفر الذنوب الا الله بس حكون يلي امبايا انهوذا كسامحي مذنب يسبقوا من يذنبه لكن بشرط ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقالوا هو يندلني كو يلي اللي يفعل على حاله يكون وكيوا فاصرار ketika معصيه ndio kitu ambacho kinaweza kukoromosha adala ya mtu. Kwa hivyo naona kwamba muadilifu ukosea, muadilifu ukosea, mcha Mungu ukosea. Kwa sababu gani? kwa sababu ni mwanadamu. Na sisi tutachukua ile thawabu yake katika masuala ya dini, tutachukua thawabu hata tutamwachia mwenyewe. Na thawabu ni ile iliyofikiana kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni haina haja kwani Omar ikakosea. Omar kadhulum, tena hili likakavu kabisa. Omar kadhulum kwa maana ya Saidina Umar radhiallahu ta'ala anhu. Dhulma gani mnawafanyia masahaba wa Mtume? Hii ni dhulma kubwa. Sasa tushafahamu kwamba masahaba wao ni wanadamu, tena ni waadilifu kwa adala ya Mwenyezi Mungu. Pamoja na hivyo, waadilifu kusea. Hili nadhani halina wasiwasi ndani yake. Sasa jamaa, siwezi kusema ndugu zetu, jamaa kwa Kishia wao wanapokuwa wanataka kuyatangaza madhehebu yao na kufanikiza akida yao, kitu cha kwanza au mlango wa kwanza wanaofungua kwanza ni kumtusi Sayyidina Abu Bakr radhiallahu anhu na Sayyidina Umar radhiallahu anhu na vile vile Sayyidina Uthman na kina Muawiya na wengineo. Ikiwa hawa hawajasalimika siku mbili, wengineo kwa kina Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu na wengineo katika masahaba wa Mtume, kuufungua mlango huu kwanza, wakaanza kumchambua mmoja baada ya mwingine kwa madai ima itakuwa ni urongo kama nilivyotangulia kusema. Mfano nikasema, nitatoa mfano wa tukio la Hudaybia. Tukio la Hudaybia ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama sijakosea, katika mwaka wa sita kitu kama hiki, alitoka katika mji wa Madina pamoja na masahaba zake akielekea katika mji wa Maka mu'tamiran, akiwa amekusudia kwenda kufanya umra. Akaja mpaka katika mahali panapoitwa Hudaybia. Yaani masahaba walikuwa washahirimia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra. Khadari ikawafikia Makuraishi wa Makka mushrikun kwamba Muhammad na watu wake wanakuja kuiadhimisha nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Habari zile ikawa ni nzito kwa Makuraishi, vipi Muhammad aje katika mji huu ovyo ovyo tu, hakuna kuingia Muhammad. Basi wakazungumza wenyewe katika maneno yao waliyozungumza. Urwa bin Mas'ud akasema, mimi nitakwenda kuzungumza na Muhammad. Akatoka, alipotoka kwa washirikina akija kumkabili Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajaingia Makka. Kamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akazungumza nao, jamaa zake wasema kadha kadha kadha, Mtume yuko na masahaba zake. Basi Mtume akawa amezuiliwa kwamba asiingie katika mji wa Makka. Mtume akawageukia masahaba kwamba, jamani, hapa tulipofika yatosha, tumezuiliwa sisi kusiingia katika mji wa Makka. Kwa hiyo chinjeni wanyama wenu ambao mlikuwa mmekusudia kwenda kuwachinja katika ibada, na nyweni nywele zenu, na tutakuja kufanya umra katika kipindi kingine, pengine mwaka ujao. Suala hili likawa ni zito sana kwa masahaba. Alafu vile vile ikatokea habari, kwa sababu Mtume alimtuma mjumbe wake ambaye alikuwa ni Uthman, zikatangaa habari kwamba Uthman ameuawa kule, na vile vile ilibidi uandike mkataba pale na kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Makureshi. Ukaandikwa mkataba ule, lakini ukawa mkataba unawakandamiza Waislamu kidhahiri, ukawa mkataba ni mgumu kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anakubali. Ali bin Abi Talib ndiye mwandishi, akaandika bismillahi rahmani rahim, akazungumza kwamba haya ndio waliopatana Muhammad rasulullah. Yule mshirikina ambaye alikuwa akiandikishana mkataba na Mtume akamwambia, kwanza hii rahmani rahim ifute, ondoa, sisi hatukubali kumbea rahmani rahim, ondoa. Na vile vile hatukubaliani kwamba ni Muhammad rasulullah. Lau kwamba ingekuwa ni Muhammad rasulullah, tusinge kupiga vita wewe kuyafuta hapa pia, andika Muhammad bin Abdullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali bin Abi Talib, futa. Ali akamwambia, siwezi kufuta jina lako. Jina lako Mtume sallallahu alaihi wasallam siwezi nikalifuta mimi. Mtume akamwambia, nionyeshe ni wapi. Akaishiriwa kidole kwamba ni hapa mpaka hapa, Mtume akafuta pale mahali. Sasa ndipo pale Mtume baada ya hapo akatoa ile amri kwa maswahaba, basi turudini sasa jamani, chinjeni wanyama wenu, nyweni nyweni zenu, turudini zetu. Maswahaba ni kama swala lile mzito. Yaani hawakutekeleza amri kwa haraka. kutokana kwanza amri yenyewe, yani mkataba wenyewe ulikuwa ni mgumu. Kipindi cha kuandika mkataba, alikuja mmoja katika masahaba akiwa anatiririka damu, amefungwa kwa minyororo, anakuja pale analia, ya Rasulullah, namna alivyoadhibiwa na washirikina. Sasa anapoandika mkataba ni kwamba atakaposilimu yoyote mtu kutoka Maka, akikufuata wewe, basi wewe mrudishe Maka, usimruhusu kuingia katika mji wa Kiislamu Madina. Sasa alipotokea yule bwana ambaye ni mtu amesilimu na alikuwa ni mwanamume mustadhafin, yule mshiriki pale akamwambia, huyu ni wa kwanza atakayeanza kuanza naye katika mkataba, arudi alipotoka. Mtume akamwambia, basi rudi. Jamaa anasema, mimi hivi nilipoadhibiwa tena rudi nilipotoka. Mtume akamwambia, rudi nilipotoka. Jambo ambalo masahaba yani liliwauma sana katika nafsi zao, lakini yule ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ilibidi wakubali swala lile. Kwa hiyo singeni jamani, jeweni niulizeni kama swala lile ni zito. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaingia katika khaima, akatoka aliposhauriwa na mke wake Ummu Salama radhiallahu anha. Mtume akaanza kunyoa, akamwita kinyozi wake akamnyoa nywele, masahaba nao wakaanza kufuatia, wakanyoa nywele na kuwachinja wanyama wao. Sasa Mashia wanavyotafakari swala hili, ukisoma kwenye kitabu thumma tadaitu, thumma tadaitu ni mshia mtijani, mshia mmoja kitwa Muhammad Tijani Samawi, ambaye vitabu vyake Bilal Muslim Mission wanavitawanya humu, vingine vimefanyiwa tarjuma kwa Kiswahili, watu wakagaiwa, chukua hiki, chukua hiki, vitabu vinatawanywa kiwaelewane. Kwa maana gani? Kwa sababu ni vitabu ndani yake vina matusi masahaba, na wao lengo lao ni kuwatukana masahaba. Sasa kwa nini wanawatukana masahaba? Nitawaachia nyinyi katika akili zenu nifikirie kwa undani kabisa. Kwa nini masahaba? Kwa nini? Kwa nini wasio Mayahudi, Manasara na wengineo na Munafiki? Kwa nini masahaba? Hilo nitawaachia nyinyi wenyewe mtalikukuna. Kwa hiyo alipozungumza tukio hili akasema, kuna dondoo kama tatu ambazo nimezinukulu kwenye kitabu chake. Miongoni mwa hilo ni katika ukurasa wa 82. Kitabu kwa mahadhari ni kitabu kidogo, ni sala ndogo tu imeandikwa na iko inapatikana na watu wengi wako nayo, mimi niko nayo sala hii, lakini kama nilizungumza kwamba nimpita njia siwezi kutembea na maktaba kamili. Asema, mimi sijui ni sababu gani, wala adri sababa takhallufi albaqiyya min alhadirin ba'da dhalika idh qala lahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qumu wanharu thumma ihliqu. Sijui sababu iliwafanya wachelewe na waache wale ambao waliobakia waliohudhuria pale kufuata amri ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuambia, simameni mnyoe nywele zenu na mchinje wanyama wenu. Akaendelea kusema mpaka kufikia kusema kwamba hawa ni masahaba ni karibu ya Mtume, lakini haikuwafaa karibu ya Mtume, na haikuwa Mwenyezi Mungu waambie kwenye Qur'ani, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Wakuwa ni masahaba na haya kama hivi, akawalaumu masahaba kwa Mwenyezi Mungu ameshawaambia kwamba haiwezekani, hapana, haiwezi kawa, na hapa kwa Mola wako kwamba hawawezi kuamini mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ni hakimu katika yale ambayo wametofautiana kati yao. Sasa hivi masahaba wameshindwa kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jambo kama hili. Sasa msuni akiambiwa habari kama hiyo, kweli, kwa sababu hakusoma. Angalia Mtume anawaamrisha hapa watekeleze amri, masahaba wakataa. Msuni ambaye hakusoma anakwambia ni kweli, masahaba hawakumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa uadilifu uko wapi hapo? Ni uadilifu moja hiyo. Pili, mwenyewe akazungumza kwenye kitabu chake anasema, wa yajibu ila ihtimali bi anna Umar bin al-Khattab هو الذي أثار بقية الحاضرين ودفعهم إلى التردد وتخلل. أسمى مين أسمى كنت نفليكيه كون يكون كون يكون احتمال كذنية يكون عمر بن الخطاب لي أمباي أميوا أميوا ينوى ولوينجين كما وسمتين ثم صلى الله عليه وآله وسلم. هاي من يزمونه من كتاب تاكي ثم تريد سيفا ثمانية نتاكي. Kwa Umar anamwambia Mtume amesema kwamba nyweni ni zao afita kila kwa mtu msinyoe, hakuna kunyoa wala kuchinja. Aenda kwa Abu Bakar, hakuna kunyoa wala kuchinja. Kwa Abu Hurairah, hakuna kunyoa wala kuchinja. Kwa Abu Bakar na Ali, hakuna kunyoa. Masahaba wote kweli hawakunyoa kwa msingi wa Umar. Hani maneno yanazungumza Tijani na kitabu anapigwa bila ni muslimishe. Na msuni akiangalia hivyo, ni kweli hili jiwe lilikuwa bali mkuli kweli, ni kweli. Lakini sasa mimi narudi nataka kuchambua hizi dondoo mbili zile zilizotoka kwenye kitabu chake. Ikiwa masahaba kwa kutomtii kwao, sababu sisi hatusemi kwamba hawakumtii, tunasema kwa masahaba walimtii Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamfuata, lakini utawakadhia ilivyo ilikuwa ni kadhia nzito, hawakuweza kufanya imtithali kwa haraka fauran, kwa sababu kwanza kuna ikhtilafu baina ahli alilm, hal al-amru yalzamu al-fawriyya, je, amri inapokuja ina ulazima wa kutekeleza fauran hapo kwa hapo au inahitamili vile vile kutoa muda? Hii ni khilafu bila ahli alilm. Moja. La pili ni kwamba masahaba walitekeleza amri hii baada ya Mtume. Hili ni jambo la pili. Jambo la tatu, Ali bin Abi Talib pia ataingia kwenye lawama alipoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam futa, akasema mimi sifuti, kakubali au kapinga amri ya Mtume. Lakini sisi tutukulieni kwamba ni ghera ya Uislamu, anajua kwamba huyu ni mtume kweli. Mtume mimi siwezi kufuta katika swala kama hili. Mimi najua kwamba wewe ni mtume wa haki. Sisi hatumlaumu katika swala hili. Ikiwa hili ni mtalifunga kwamba amezuliwa Ali bin Abi Talib, hakukataa. Tunakuja katika nukta nyingine ya pili. Nukta ya pili ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia kwamba fanyeni au chinjeni na mnyowe, kwa mujibu wa maneno ya Kijani na Mashia, kwamba masahaba wote wa walisita walikataa mpaka Mtume alipofanya mwenyewe. Challenge inaitoa kwa washia waliokuwepo na ambao hawako popote pale walipo, kawaambia Ali bin Abi Talib alikuweko tukio lilipotokea na hakutii amri. Sasa mwamtoa vipi Ali bin Abi Talib katika tukio hili? Jawabu itakuwa kikwemo. Na kama akiwa hatoki, Ali abaki kuwa ni maasum, na kisha aasi na Mwenyezi Mungu asema fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, na yeye alikuweko na ndiye mwandishi na hakutii mpaka Mtume alipofanya alipoanza mwenyewe wao wakafuatia. Kwa nini lawama kwa mtu mmoja? Umar ibn Khattab anasema wajifanu min al-ihtimal, kwamba linanishukuma mimi kwenye kuhitamini kwamba Umar ibn Khattab ndiye aliwashika watu nguvu wasimtii Mtume. Kwa nini Umar ibn Khattab? Kama si chuki za Kiyahudi na chuki za Kimajusi, kwa nini Umar ibn Khattab radhiallahu anhu? Kwa hiyo Muislamu ukawa ujiulize, vipi tuwaita hawa wenzetu, lazima tukae nao. Tofauti hizi za kawaida tu, si tofauti za kawaida, tofauti zimeanzia tangu na tangu kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanalo wanalitaka. Sasa wewe mwenyewe kaa kufikiri, kwa nini masahaba na kwa nini hapa Umar? Masahaba wote wakutii, lakini kwa nini Umar? Sasa hii ni challenge nimesema nitaitoa, kwamba wewe mwenyewe fikiria, kama Ali bin Abi Talib yuko na ndiye khalifa wa kwanza wa Mashia kwa upande wao kama wanavyodai, na yeye ni masum min adh-dhunub, hawezi kufanya dhambi, vipi leo kumkosea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Alafu yeye hayumo waliobaki kina Umar hawa bin Khattab, ndio wao watabeba mzigo wa watu wote, na yeye ndiye aliyokuwa akipiga kampeni kwa watu kwamba msimtii Mtume mpaka Ali bin Abi Talib naye akamtii. Ni udhaifu ulioje kwa masahaba. Yaani wana wasawiri kwamba mujtama wa kiswahaba ni kama mujtama wetu, si kama mujtama wetu ulioanza namna hii taatifi. Mujtama wa kihamasa, aidha kija mtu akazungumza na wenzake, watu wakahamasika wakamkubali kutokana na udhaifu wa kiimani na udhaifu wa kielimu na tibau shahawati. Sasa mtu anatusawiria mujtama wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mujtama wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni dhulma. Kwa hiyo tofauti tunazokuwa nazo sisi si tofauti kwamba labda ni faria katika furu', ni jazri katika masuala ya misingi kabisa. Kwa hiyo mashehe hawana nafasi katika misikiti yetu, mashehe hawana nafasi katika mikusanyiko yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao na maswahaba, kwanza wao wanawakufurisha maswahaba kwa matukio kama ya kweli. Ima tumesema kwamba itakuwa ni matukio ya urongo ambayo hayakusia kweli. Miongoni mwa matukio hayo mingine yanawasuta wenyewe na kuwafunga wao wenyewe, kama ni katika mahakama tunawafunga wao wenyewe kwa tukio hili la kudaiwa. Tunasimama mbele ya court, tunasimama hawa wanaeleza hivi na sijaeleza, tunawafunga moja kwa moja kabisa. Kwa sababu gani? Hawataweza kumtoa Ali bin Abi Talib abadan salmadan ila yawm al-qiyam, hawawezi. Au yuko naweza sasa hivi apewe nafasi, apewe nafasi. Na mimi nazungumza maneno haya, pengine mtafikirisha kwa watu wengine, au pengine kasi itafika mahali pengine watasikia. Ali hodari amtoe Ali bin Abi Talib, aeleze kwa masadi reference madhubuti mauthuku, aeleze kwamba ilikuwa kadha kadha kadha, kwa hiyo Ali bin Abi Talib hapa hausiki, tutakwambia mtoe Ammar, mtoe Salman, sababu si ndio mliowakubali moja kwa moja watoe watu kama hao? Hamtoweza kata, na hii ni challenge. Kadhia ziko nyingi. nijaribu kuziorodhesha hapa, lakini muda unakwenda unayoyoma. Sasa na mimi napenda labda ipatikane nafasi ya watu kuuliza maswali, kwa sababu nisiwe nazungumza mimi, niende katika maswali nitapata na mimi nitastafidi, jambo labda litakuwa ni mushkeli kwangu mimi, nitajaribu kusoma na nini. Kwa hiyo natoa nafasi watu wenye maswali, wenye tarahati, wenye istifsarat. Wala muda unabakia visi mingi sana, kwa hiyo dakika 20. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kuuliza maswali. Kwa hivyo tukiona today hii limepita, na tumelizungumza nadhani kwa hujja aqliya mantiqiya mahdha, ni hujja ambazo ni musallam. Naam.